rise to corruption. Everything leads to corruption. Corruption. To była korupcja w wykonaniu Iggy Popa. Minęła godzina piąta. Słuchacie państwo, Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Podaję adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tak też, proszę państwa, faktycznie wojna nie zaczęła się na Westerplatte, tylko bombardowaniem miejscowości Wieluń, gdzie nie było żadnych wojskowych obiektów. 50% miasta zostało zniszczone. I tak, proszę państwa, rozpoczęła się II wojna światowa, której dzisiaj mamy rocznicę, 1 września. Przed państwem The Chemical Brothers i Free Yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free me. Dance. Free yourself. Free them. Dance. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Dance. Free yourself. Dance. Free yourself. Dance. Free yourself. Free yourself, help to free me. Free us, free yourself, help to free me. Free us. Free us. Free us. Free us. Free us. Free Yourself i The Chemical Brothers. Proszę Państwa, mamy już 6 minut po godzinie 5. Teraz chciałbym się odnieść do zespołu, który występował w studniu Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Ten koncert jest zarejestrowany, można sobie na stronie Polskiego Radia znaleźć i odsłuchać, bo naprawdę był rewelacyjnie zagrany, zresztą brzmi to też fantastycznie. Grupa Escapes i utwór Ty. Co prawda w tamtych czasach, kiedy akurat zespół Beastie Boys osiągał szczyty popularności, niestety trzeba było się starać o wizę amerykańską, stać w długich kolejkach w ambasadzie, czekać na jakieś interview, które było wcześniej, które musiało być wcześniej grubo opłacone, taką w zasadzie niewspółmiernie, nieproporcjonalną sumą w stosunku do tego, co się się zarabiało. Dziś akurat wiz już nie ma, możemy jeździć do Ameryki, kiedy tylko chcemy. Niemniej jednak ta historia związana z twórczością zespołu Beastie Boys cały czas jest żywa. To jest ten prawdziwy nowojorski hip-hop pochodzący z dzielnicy Brooklyn i ten akurat właśnie w tym wypadku zespół pisze otwarty list do Nowego Jorku. Także taka, można powiedzieć, bardziej abstrakcyjna, surrealistyczna sytuacja. Beastie Boys i An Open Letter to New York City. Listen, all you New Yorkers. Top of Manhattan, Asian, Middle Eastern, and Latin, Black. 15 minut po godzinie 5, proszę Państwa, wstajemy, pijemy kawę, a z okazji rocznicy, choć bardziej był to dedykowany utwór Powstaniu Warszawskiemu, może być też równie dobrze dedykowany 1 wrześniu, czyli rocznica 1 września wybuchu II wojny światowej, warszawskie dzieci w wykonaniu naszych braci Słoweńców z grupy Laibach. Nie zla mnie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. From a youthful breast it scampered. Full of loving, pity on its troubles. I to była grupa Laibach, Warszawskie Dzieci. Pięknie zaaranżowany utwór. Zresztą, jeżeli chodzi o tą licencję poetykę w kwestii tworzenia sztuki, muzyki, całej oprawy, Laibach naprawdę nie ma sobie równych. Przenosząc się na scenę polską, zresztą już w tej chwili w zasadzie te wszystkie sceny są na tym samym poziomie. To już nie jest ten świat tak podzielony w kwestii sztuki. W zasadzie wydaje mi się, że nawet bardziej dynamicznie rozwija się muzyka w naszym kraju niż na przykład w krajach ościennych. I dowodem tego może być na przykład zespół Agresiva 69, który teraz posłuchamy w utworze Na końcu świata. Świata nie ma nic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No tak, proszę państwa, tak jak śpiewała Agresiva 69, na końcu świata nie ma nic, biorąc pod uwagę teorię płaskoziemców, tych, którzy wierzą w to, że Ziemia jest jednak płaska, a nie okrągła. Faktycznie tam jest po prostu początek tej kopuły, którą jest przykryta właśnie ta, tylko właściwie nie wiadomo do końca, czy ona jest okrągła, czy kwadratowa, bo w zasadzie kopuła byłaby raczej okrągła, a tak był po prostu sufit. Sufit, na którym podczepione są gwiazdki i ewentualnie na synach jeździ słońce na zmianę z księżycem, co też oczywiście jest możliwe, choć mało prawdopodobne. Jest 26 minut po godzinie 5. Słuchacie państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Przed nami grupa, która w zasadzie jest uważana za tą, która stworzyła punk rocka. Ojcowie tego gatunku, czyli Iggy Pop ze swoimi kolegami z zespołu The Stooges i jeden z ich najlepszych numerów Down on the Street. Yeah. To była grupa The Stooges i Down on the Street. Jest 30 minut po godzinie 5, czyli pozostało jeszcze 17 do wschodu słońca w Warszawie. Pogoda nas nie rozpieszcza, chyba cały czas dżdży, choć jeszcze choć za okna tego tak dokładnie nie widać. No wiadomo, te kropelki nie są duże, także, ale myślę, że cały czas jest taka dżdżysta pogoda i to jest oznaka, że nadchodzi jesień, jedna z piękniejszych pór roku, jeżeli oczywiście ktoś lubi deszcz i ten efekt wizualny, który można zobaczyć na drzewach po pierwszych przymrozkach, czyli polską złotą jesień. A ja, proszę Państwa, odwołam się do grupy z naszego kraju, choć nazwa brzmi tak bardzo transcendentalnie: Bas Astral i Bikini. You want, you are free, you can go. looking like a lollipop. To był Bas Astral, który uraczył Państwa utworem Bikini. My przechodzimy do następnych rzeczy, które są przygotowane jako poranna rozbiegówka. New Model Army, zespół, który zresztą niejednokrotnie występował w Polsce, też w zasadzie koncertował na całym świecie. Pamiętam początek lat 80. grali bardzo długą trasę po Szwajcarii, bo akurat wtedy była taka dosyć taka sprzyjająca koniunktura dla tej formacji. Później to się trochę zmieniło. No jak to w życiu, proszę Państwa. Here Comes the War i New Model Army. Season is here again. Dear Lord, be the time. The whirling derby spinning around faster, faster. The center cannot hold. Like the whirling derby spinning, spinning faster. Ah, oh, the center cannot hold. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przed nami, proszę Państwa, utwór, który stał się właściwie numerem jeden na wielu listach przebojów. Grupa Prodigy swojego czasu, wypuszczając płytę Fat of the Land, zamieściła jako rozbiegówkę, bo wychodziły najpierw maxi single, i jako pierwszy wyszedł właśnie Firestarter. Thank you. I pozostało 13 minut do godziny 6. Słuchacie Państwo Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Jeżeli Firestarter grupy Prodigy jeszcze Państwa nie wybudził dostatecznie, podkręcimy trochę obroty. Zespół Siku, S-I-Q, nasza rodzima produkcja i utwór Dynamit. Dynamit i grupa Siku, 10 minut do godziny 6. Niezapomniani i zawsze na czasie, zawsze na propsie, bracia Ramones, Blitzkrieg Bob. Za 7 minut godzina szósta. Słuchaliście Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Żegnają się z Państwem Ewa Wichrowska, Małgorzata Łukowska i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Dalszą część poranka poprowadzi dla Państwa Łukasz Ciechański, a ja się już żegnam. Na koniec grupa R zagra dla Państwa La Femme d'Argent.